Чаго тады не прыйшоў, як я цябе клікала, усю ночку на палочку, ножка б ножку б стрыкала. Чаго тады не прыйшоў, калі я казала, усю ночку на палочку, да гары лежала. Чаго тады не прыйшоў, як я гаварыла, бацька свінку закалоў, матка ножку зварыла.